Modern Sabahlar başlıyor. İlerleyen dakikalarda gündeme bakacağız ama stüdyomuzdaki son hazırlıklar sırasında Radyo TÜN'ün dün gerçekleştirdiği özel gösterimdeki film hakkında bir iki yorumda bulunmak istiyorum. Özet geçmek gerekirse, kızın poposunu görmek istiyorsanız Justin Timberlake'in poposuna da katlanacaksınız. Justin Timberlake'in poposu da yani ama altta kalır tarafı yoktu. Ama Justin Bieber değil de Justin Timberlake'in memeleri göründü. Evet, kaç kere memeleri göründü? Kızın hiç görünmedi. Sıfır. Evet, sıfır. Yani burada da herhalde ayrımcılığı herhalde has safhada görüyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ'un baklavalarını seyrettiyseniz filmden de çok bir şey kaçırmadınız. Evet, Justin Timberlake mi, Kıvanç Tatlıtuğ mu önümüzdeki günlerde bu çok... Çok tartışılacağı benzer. Herkes onu tartışıyordu zaten. Valla bu tartışmalar sürüp gideceği benzer. Ne yapalım? Evet, bugün ayın kaçı? 20. Çok açık sahnesi olan bir film. Bir çok, kere daha söyleyeyim. Çok acayip, acayip. Çok açık sahne var. Yani açık sahne dediğinde hiç açık kol da bacak değil yani. Ama açık sahne yine. Vallahi ben yani bu filmi lisede seyreseydim herhalde şey derdim. Haricinde her şey derdim. Aa, bu tam bir gençlik filmi. Tamam. Onu da bir taraftan hiç da... Hiç konuşmazdım ben. Nerede lisede seyretseydim. Zamanımızın komedi gençlik filmleri. Kalmadı değil mi o film anlayışı? Maalesef. Yoksa ya. Sırf video döneminde mi vardı? Video onun döneminde, evet. Yani bu işte gençlere bir 10 saniye 15 saniye göğüs göstermek amacıyla yapılan filmler gençlik filmleri olarak başladı. Evet, bitti sonra. Bir bitti. Daha gelmedi. Komedi gençlik filmi görmüyoruz yıllardır. Benim zaten şöyle bir iddiam var. Sinemalarda açık film de göremiyoruz. Avrupa sineması da olmasa hiçbir şey göremeyeceğiz. Gideceğiz yani. Ha, yatıp kalkıp Avrupa sinemasına dua edin. Bu Fransız sineması olsun. Of. Danimarka of, değil mi Oktay? Of. Yani of. Ya, o Danimarka, o Lüksemburg sineması mesela. O Büyük Lüksemburg sineması. Büyük Lüksemburg hemen meydandaki sevgili dinleyiciler, ondan bahsediyoruz. Neyse, bugün herkes kalkarken biraz zorlandı. Dışarıda yağmurlu bir hava var. Yerli havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu diyerek günü başlayın. Güzel. Yağmurlu modern sabahlar klasiklerle başladı. Diyor sen yağmurlu olsun Fahir. Hiç ben öyle bir hava sezmem. Olur canım, arabanın üstünde damlacıklar. Bugün yer yer sağanak yağış bekleniyor. Gece biraz bir çisele. Attırmış mı? Attırmış biraz. Ne biçim, çiselemiş yani. Çiseleme yapmış, evet. Ne biçim çiselediyse. Allah denizdekine kolaylık versin diyoruz ve gündeme geçiyoruz. Gündeme, evet, denizdekilere kolaylıklar diledikten sonra gündemde neler var? Ekonomiyle başlayalım mı? Başlayalım. Ekonomi istiyorsan ekonomi. Tarım istiyorsan tarım. Ne istiyorsan var bizde. Ekonomiyle başlayalım. Dün biz burada bir tavsiye vermiştik. Yunanistan marka dolara yüksek faiz vererek geçsin diye. Yani ona gelecek gibi görünüyor Yunanistan. TL notunun artmasıyla oluşan rüzgar Yunanistan endişesini kesmiş. Komşu doları ısıttı diye bir şey var ya. Herkes bundan bahsediyor. Yunanistan doları ısıttı diye. Bana biraz uzak daha mı sana anlatır bu misin ne? TL notun artmasıyla Yunanistan'da daki ne o? Ne bileyim abi. Egeciğim, sen iktisat okuyan ya sensin. Bizim herhangi bir o konuyla alakalı. İşte hızını kesti falan diye şeyler okudum. Ne mikrosu okudum ne makrosu hiç ötürü ben ekonomi daha net okumadık. Bu Standard & Poor's diye şey var ya, ofis açıyormuş Türkiye'de. Tamam. Yer mi bakıyormuş? Buradan da tabii ki dükkanları olanlara küp küp edelim. Onlar da Standard & Poor's'a. O da ekonomi. O da ekonomi. Ekonomide bir canlanma. Ne kadar güzel. Ne bileyim, daha hani ne kadara tutuyor? Depozito vermiş mi? Nasıl taşınıyorlarmış falan gibi sorularla daha anlaşılır. Abi nakliye şey firması konuşuruz tutmuşlar. Uluslararası. Tak getiriyor adamlar. Her hiçbir her şey dokunmuyorsun zaten ya. Zaten buradan alacağız hepsini. Sen demişler. Demiş ceketini getireceksin. Ofis mobilyalarını falan da buradan alacaklarmış. Ne kadar güzel, buradan da müjdesini verelim, sitelere de bir müjde olsun. Ya ne konuşuyoruz ben ne bilmiyorum Oktay. Müzik dünyasına geçelim o zaman. ekonomi dünyasını bitirdikten sonra hala duymayan kaldıysa R.E.M. dağıldı. Hayır. Ay, olamaz. Losing My Religion ya, nasıl olabilir dostça ya? Dostça mı ayrılmışlar? Dostça ayrılmışlar galiba, yani böyle bir açıklamalarla falan filan olduğuna göre falanlı filanlı bir ayrılma dönemine girdik demişler. Artık herkes kendi yoluna gibi bir açıklama yapmışlar. Ha, bağımsız olarak müziğe devam ediyorlar. Müziği bırakmadılar. Yani şey hadisesi yaşanmıyor. Teoman çok durumu değil. Teoman durumu yok yani ortada. Çünkü ondan korkmuştum ben. Teoman'ın başlattığı Teoman ama bu şeyde Avrupa'da adeta bir fırtınaya dönecekti. R.E.M'le başladı. Ama arkasından YouTube bırakacak diye korkuyorum şu anda. Ama Teoman da yani ben ayrılıyorum, dağılıyorum ben demez ki. Müziği bıraktım der işte. Zaten muhtarlıktan belgelerini almamış, müzikten ilişik kesme belgeleri. İlişik kesme belgeleri, onları hep yapılması lazım. Yoksa almamış, ilişiği resmen kesilmiş. R.E.M. almış. Hepsinin elinde ilişik kesme belgeleri vardı. Bir tanesinin elinde sağlık raporu vardı. O niye vardı onu anlamadım. Sağlık sebebiyle. Aile hekiminden aldım diye onu gösteriyordu. O zaman R.E.M'le devam edelim. Ve bu güzel grubun güzel şarkılarından birini belki de son kez. Çünkü eski şarkılarımızın çalınmasını da yasaklıyoruz. Tabii R.E.M'de alınca bütün R.E.M şarkıları doktor, yakılıyor ve bütün CD'leri kırılıyor. O yüzden doktor raporu zaten. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gagalıyor. Modern sabahlarda gündeme bakmaya devam ediyoruz ama... Öyle dönemler oluyor insanın hayatında. Dünya yerinde oynasa herkes kendi derdinde oluyor. Bu sabah da benim o günlerimden biri. Bir usta gelecek şimdi. Dünya yıkılıyorsa ben usta vaktinde gelecek mi, ne kadar saati beraber geçireceğiz ustayla diye düşünüyorum. Bence çok güzel anları paylaşmaktır asıl olan ustayla. Ne yaptıracaksınız? Öncelikle geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ne oldu? Evde ne gibi bir durum mutfağı var? Mutfağı yıkalım dediler. Yıkalım. Mutfağı gerçek mi ya o söylediğin? Ya mutfağı... İlgi çekmek için mi söylediğimi zannettim? Evet, evet. Mutfağı yıkıp evet, ne yapmayı düşünüyorsunuz o çok zaman? Çok garip bir ortamda söylediğini hatırlatırım. Aşağı su sızıyormuş. Evet. Su sızıyor, sızıyor. Taşların arasından, kaşların arasından öpmeye geliyor şimdi usta. Ay o çok fena. Ben de mutfağı yeniden yaptıracaksınız falan gibi bir anlayışa girdiğinizi düşünmüştüm. Evet. Halbuki bambaşka bir amacınız varmış. Mutfağı sadece yıkıyoruz. İyi. Yeniden yapmıyoruz. Ama yeter zaten, ne olacak, siz diğer şeylerle idare edersiniz. Banyosu var bu işin. Benim en büyük sıkıntım işte bizim Bayram Usta var. Daha önce bahsettiğim usta. Neşeli, esprili, şakacı. Ondan sonra onunla bizim apartman görevlisi Yılmaz beraber herhalde. Şovlarını yapacaklar, şovlarını bugün. Yapacaklar. Benim bu şovdan tek sıkıntı duyduğum an konuşulanların %80'ini anlamamam. Onlar birbirlerine gülüyorlar mı? Onlar birbirlerine gülüyorlar ve birbirlerini anlıyorlar. Diye bir şeyler oluyor bazen. Fiziksel bir şakalar var mı? Yoksa konuşma üzerine mi? Tornavida ile başlıyorlar herhalde bugün. Onları anlarsın abi. Fiziksel şakayı anlarım fiziksel canım. Fiziksel şakada problem yok, onları anla. Onları zaten %50'sini falan çok rahat anlıyorum. Yalnız, olan biteni. Şimdi bak, ustaya böyle bir şey konusunda ricacı olmak yerine o tip esprilerine zamanında ve yerli yerinde gülmek işin verimini %90 arttırır Ege. Yani o mesela kapıcınızın olması aynı zamanda senin için bir şans, öyle gör sen onu. Benim esas anlamadığım adam güldüğü zaten... zaman sen de güleceksin anlamasan bile. Öyle mi? Tabii canım, sen ne şey yapacaksın? Ya da gülme sen en iyisi. Evet, hiç sen gülme. Çünkü yani... Hiç kimsenin de tadını kaçırma. Çünkü o sana dönecek bakacak adam. Esprisini mi yapsın, mutfak dolabının altına mı baksın akan yere? Yoksa ne oluyor? Mikroptan mı kaçsın? Ege Bey diye sana mı baksın? Evet, o zaman tamam, biraz gündeme bakalım. yeterli madem Ege'nin gündemine baktık. Kolaylıkla. Yani eminim dinleyicilerimiz arasında da bu konuşulanlardan ziyade kendi derdinde olan çok insan vardır. Hatta büyük bir kısmı da öyledir. Biz burada diyoruz ya falan filan diyoruz. Falanlı filan Ariyem diyoruz. Ulan ben kendim dağılmışım, Ariyem dağılmış çok mu diyen dinleyicimiz var. Tabii vardır. Olmaz mı ya? Ariyem konusu açılmışken o zaman biraz da teknoloji. Biraz da teknoloji. Açık da teknoloji, evet, teknoloji haberlerine. Acaba yazılı düşüneyim de böyle mi bu esprim Fahir? Yok, hiç. R.E.M. konusu deyince teknoloji. Ha, hiç alerjisi aklıma. Olur mu Oktay? Yazılım mazılım dünyasıyla alakası yok. Maalesef teknolojiyle beraber şaka kültürümüz tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Herkesi bir kez daha ikaz etmek bizim görevimiz. Çünkü şaka kültürü giderse bir ülkenin şaka kültürünün gitmesi demek nedir? Şaka kültürü giderse şaka geride kültürü ne kalır? Bir. Beş kere şaka kültürü dendi ya yayında. Şaka kan kültürü. Mesela adliyelerde koku bombaları atılıyor. Bu şaka kültürümüzün en güzel örneklerinden bir tanesi. Efendime şaka söyleyeyim. Kültürü giderse sohbetler efendim, muhabbetler. İnsan ilişkiler. Yavanlaşır, kopma noktasına gelir. Kadın erkek ilişkileri. Kopma noktasına gelir. Hep bunlar kopma nokta. Karı kocaya, çocuk ebeveyne, öğretmen çocuklara adeta birer yabancılaşır. İş dünyasında şaka kültürü ortadan kalkınca ticari bağlantılar. Hepsi. Ekonomi çöker. Ekonomi çöker. İnsan ilişkileri çöker. Aile kurumu çöker. Komşuluk ilişkileri. Çöker. Usta çırak ilişkisi. Usta müşteri ilişkisi. Çöker. Öğretmen-öğrenci ilişkisi. Öğretmen-müdür ilişkisi. Müdür-müdür yardımcısı ilişkisi. Müdür muavini. Evet. Bunların hepsi tabii çöker. Tabii ki öğrenci-fotokopici ilişkisi. İngiltere'de 2000 kişi üzerinde yapılan ankete göre her 3 kişiden birinin hiç fıkra bilmediği ortaya çıktı. E-postalar, sosyal medya siteleri ve video paylaşım platformlarının fıkra ve şaka kültürünü yok etmek üzere icat olduğu tespit edildi. O zaman İngiltere kendini sağlama almış. Şaka kültürünün yok olacağı falan yok. Yani eskiden insan bir fıkra okuduğu zaman onu 2 defa 3 defa okurdu. Okurdu, paylaşırdı. Ezberlerdi. Evet. Şimdi bir kere okuyor yalap şap. Ben bu fıkrayı anlatmayacağım ki, ben bu fıkrayı zaten yollayacağım millete. 1000 kişi followers, onu forwardsladığı anda fıkrayı anlatmış sayıyor kendini. Ankete katılanların yarısı, yaklaşık 1000 kişiden bahsediyoruz, fıkra anlatmak istediklerini ancak vurucu son cümleyi hiçbir zaman tam olarak hatırlayamadıklarını söylediler. Punchline dediğim şeyi hatırlamıyor. Maalesef. Oraya gelene kadar çünkü maili okumamış oluyor. Halbuki çok kolay. Son cümle çok basittir ya. Türk televizyonlarında yıllarca bu verildi. Nasi? Bitti. Son cümle. Bunun İngilizcesi de muhakkak ki vardır. Ama yani. Ama o şeye göre değişiyor Fahir. Yani çok doğru. Bölgeye göre değişiyor. Mesela? Nasi olabilir. Mesela we olabilir. We de olabilir. Wash da olabilir. Her 10 kişiden biri dikkat çekmekten hoşlanmadığını, her 20 kişiden biri ise şaka yaparken utandığını söylediler. E-posta vasıtasıyla fıkralar paylaşmayı tercih ediyor çok az bir kesim maalesef. Ama bunlar yeterli değil. Ülkemizde bilmiyorum, size fıkralar geliyor mu? Bana sürekli olarak mesela Müştak Babam'dan sürekli fıkralar geliyor yani zaman zaman. Ne kadar güzel. Yani ben onları dosyalıyorum. Onları bize folder, gönderme folder, olur mu? Onları folder dosyalıyorum. Ve yakın zamanda da yepyeni bir programla geleceğim tahmin ediyorum, belli bir sayıya ulaştığında. Basıyor musun onları? Abi şu anda basmadım çünkü. Abi bas. Tonerim bittiği için basamadım. Yarın bir gün bilgisayarın uçar, bir şey olur. Yani kültür hazinesi ya. Onları bas, basılı olsun. Tabii böyle ki bunlar olsun. Kültür hazinesi. Bugün fıkralar gerçekten ne kadar önemli hiç bilmiyoruz. Biz de çok eksiğimiz. Hiç programımızı... fıkra anlatmıyoruz. Biz birbirimize fıkra anlatıyor muyuz? Yok. Hiç anlatmıyoruz. Yok. Bence bugün fıkra anlatılsın ya. Hakikaten fıkra anlatılsın. Bugün fıkra günü yapalım bence. Bugün de. Fıkra günü. Yani hatta belki de bir günü dünya fıkra günü olarak tespit edilmesi lazım. Şöyle bir şey yapalım mı? Fıkraları, hatta genelde yapılan o, 1000 yıldır bilinen fıkraları, hı hı, skeç haline getirip programımızda oynayarak. Oynamak suretiyle. Sonra o uzuyor ya. O gibi. Uzuyor ya. Onu, yani ben onu tahmin edebiliyorum. Geçen sefer yapmıştık hatırlarsanız o nesel konusunda. 3 hikayeyi birleştirmek zorunda kaldık, hatırlıyorsunuz, evet. Geçenlerde bir şey. Doğru. Yani evet. Bence fıkra anlatılsın. Tak tak tak tak. Fıkranın vuruculuğu. Sonra kaka efekti koyalım geçsin. Yani fıkranın anlatılması zaten önemli. Şimdi normal hayatta nereden bulacak fıkra anlatan tabii kişi bizi? Ya fıkrayla vodvil arasında çok ince bir çizgi var. Ben böyle bir güzel bir hikaye dinlemiştim. Bunu anlatsam olmaz. Anlatınca komik olmuyor. Orada olmak lazımdı diye düşünecek. Düşünecek olmaz. Maalesef. Halbuki fıkra. Yani fıkra anlatılsın. Benim... Şu anda bir fıkra, herkes bir fıkra anlatmak zorunda olsa, ki eskiden öyle ortamlar vardı. Ben şimdi onu hatırlıyorum. Tur döndürülürdü canım. Babamlar böyle arkadaşlarıyla buluşunca fıkralar anlatılırdı. Şimdi öyle bir şey yok. Ne yapıyor? Herkes cep telefonunu çıkarıp fıkra anlatmak yerine application gösteriyor. Bak ben de bunu indirdim. Böyle yapıyorsun diye. Ve bununla güldürmeye çalışıyorlar birbirlerini. Hiç komik olmuyor. Ben onu baştan söyleyeyim yani. Akıllı hiç telefonlar geldi, millet şey yapıyor. Ben de size bir fıkra forward edeyim. Dur diyor. Oradan mailini şey yapıyor. Herkese gönderiyor. Herkes de okuyor böyle. Fıkra aplikasyonu diye bir şey var mı? Fıkra var. Hem de bizim... Var mı gerçekten ya? Tabii canım, Onur Demirsoy yazdı. Hadi ya. Anlatıyor mu? Yazılı mı fıkralar? Yazılı. Anlatan adam olması lazım bir tane. Fıkra anlatan adam. Tabii. Ondan sonra da gelmiş var Nasi. Mesela kediler falan filan var ya, kediler, köpekler falan. Falanlar bir filan. Şeyler. Onun gibi bir tane böyle bir adam fıkrayı anlatsın. Öyle çok adamın da bir özelliği olması gerek yok. Yani sen de olabilirsin yani, hiç o konuda şey yapma yani, neden böyle. Ama her seferinde değişik fikri anlatması lazım işte Fahir. İşte onu sürekli güncelleyeceksin nokta, artık onu da yani sürekli güncelleyeceksin. Ben son fıkrayı üniversite 1. sınıfta öğrendim. Hala da fıkra anlatma mecburiyeti olsa o fıkrayı anlatıyorum. Komik mi Ege? Valla ben o zaman duyduğumda çok komik gelmişti. Şimdi bilmiyorum. Valla ben de zamanında... Hatırlıyorsunuzdur belki, yıllar önce anlatmışımdır size. Hangisiydi? Hani böyle Ramses içmiş tarihçesine yazdırmaya başlamış. Evet ben. Evet tamam. O. Evet. Güzel bir fıkra yani. Valla ben de kendime... Başka üstüne bir fıkra koyamadım ya. 18 yıl oldu. Şeyden hatırlıyorum, Ankara'ya geleli 18 yıl olmuş işte. Abi demek ki kafada bir fıkra merkezi tipi bir şey var. Yani sen yine bunu espri hatırlıyorsun. Espri bankası mı diyorsun? Hayır. Yok, espri bankası ayrı. Espri bankası caddesinde bir merkez bu. Bir merkez olarak düşün. Yani o fıkra merkezi. Orası dolunca artık şey, ben anlatılan fıkraları da siliyorum kafadan. Ve yani akılda tutamıyorum. Ya da hiç dinlemiyorsun belki de. Dikkatli dinlemiyorsun. Yok hayır, güldüğüm çok fıkra demek oldu. Demek ki özen göstermiyorsun. Ben zamanında Michael Douglas'ın babası, rahmetli Kirk Douglas diyeceğim ama rahmetli olmadı. Kirk olsun, Douglas'ın şimdiden demekte fayda var. Kirk Douglas'ın oğluna bir şey vermiş. Ne derler? Bir bağ mı? Bir tavsiye vermiş. Demiş ki, oğlum demiş, muhakkak çok güzel bir fıkra bileceksin. Ama böyle bir liste halinde çıkmıştı bir gazetede hatırlıyorum. Hmm. Çok güzel bir araban İdeal olacağını, şey güzel bir evin olsun, idare eder bir araban olsun. Çok güzel hem bir edepsiz fıkra hem de bir edepsiz olmayan fıkrayı bil. Aile fıkrası. Aile fıkrasını bil. Muhakkak bir erkeğin gardırobunda olması gerekli şeylerden 2-3 tanesini sıralamıştı. Kaç yaşında vermiş Kirk Douglas bu tavsiyeyi? Kirk Douglas işte çünkü o zaman Michael San Francisco sokaklarında oynarken bir gün çekim sonrasında. Bak demiş şimdi zirvedesin demiş. Çünkü böyle devam etmez. Yarın öbür gün televizyon programlarına katılacaksın falanlı filanlı. Orada anlatacak muhakkak güzel bir fıkran olsun. Gerçekten önemli ne kadar önemli olduğunu bugün Kirk Douglas'ından tut. Michael Douglas'ına, Catherine Zeta-Jones ve daha nice sayamadığımız Hollywood ünlülerine kadar sayabiliriz. Çünkü Michael Douglas'ın hayatı inişli çıkışlıydı ya. Ne evet. zaman ne tavsiye verdiği çok önemli. Yani çünkü bir baba oğlun hangi döneminde neye ihtiyacı varsa ona yönelik tavsiye verir. Şimdi mesela sen oğlum az seviş. Mesela bu, o hastalığın arttığı dönemde. Mesela çok seviş dediği İfrada bir dönem. Kaçma. Hep bunlar. Oğlum benim gibi çok seviş dediği bir dönemde olmuştur. Ama yani o bir dönemdir. Onu sen tek başına alıp cımbızla çekersen yanlış sonuç çıkarsın. Benim bildiğim kadarıyla bu Michael Douglas aile fıkrası ve seks fıkrası vardı ya. Aile fıkrasını anlatmadığı dönemde sırf seks fıkrası anlattığı dönemde işte bu ifrata kaçmış. İfrata. Çünkü konu oraya gelince madem buyurun. Hazır diyelim. Konu açılmışken değil mi? Yani buyurun beraber devam edelim diyorlar. Ve herhangi bir yerde bu yazmaz. Kitaplarda, internette Michael Douglas'ın ifrata kaçması konusu yazmaz sevgili dinleyiciler. Arasanız da bulamam. Fıkralarla beraber konuşacağız. Evet hakikaten. Yani ben şimdi bir iki ortam hatırlıyorum. Orada bir adam gelip fıkralarla herkesi mest etmişti. Ben bir de biliyorsunuz kıskanç da bir adam olduğumdan nasıl rahatsız olduğumu, huzursuz olduğumu ben de şey diye düşündüm. Ben de esprili bir şeyler anlatayım ama çok yapılandırılmış fıkraların karşısında hiç şansın yok. Bir durum olacak, biri şey yapacak da oradan şakalı bir şey söyleyecek. Çatır çatır. Yani bizim çocukluğumuzda biz bir travma mı yaşadık fıkralarla ilgili? Bir fıkracı amca bizi inşaata mı götürdü? Ne oldu? Ona bir fıkraya karşı o soğukluğumuz hiçbir zaman kırılamadı. Belki derinlerinde başka nedenler yatıyordur bilemiyorum ama bunu aşmamız ve bence bir an önce sizin çok iyi fıkra anlatır dediğiniz bir tanıdığınız var mı ya? Var vallahi. Var mı? Tabii canım. Benim yok öyle bir şey. Nasıl çevrem? Sen de yani yok mu Fahir? Yani yaşımız biraz daha ilerlediğinde iyice şey olacağız. Ben sana söyleyeyim. Şu anda 45 üstü ve evet. 45-55 arası var ya fıkralarla Türkiye. Yani o program halt etmiş. Yani hadi gerçi ya. Yemin ediyorum 3 saat hiç sıkılmadan birbirlerine fıkralar anlatıyorlar. Gülüyorlar. Ve güldürüyorlar. Demek ki 45 yaşına girer girmez oluyor mu bu değişiklik acaba? Abi onun altyapısı tabii çok uzunca bir süre. İşte bir altyapı istiyor. Mesela o şey gibi düşün 45 yıl artı. Ben size daha lütfen. Acıklı bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bugün biz hiç fıkra anlatamıyoruz ya. Evet. Yarın bir olay yaşandığında ya sizin bu yaptığınız da şeye benzer. Temel gitmiş şey yapmış falan. Bunu hiç yapamayacağız. Yaşanmış bir olayı fıkrayla bağdaştırmak. Hiç yapamayacağız. Çünkü yok. Fıkra yok. Ben ne anlatacağım? Ramses'i mi anlatacağım? Ki Mısır her konusu şeyde. Açılacak ki biz arkadaş ortamında şey olacak. Orada piramit, piramit falan da işte orada gittik de şeyleri. Şey diye girecek. Size bu şeyde şeye benziyor. Ramses içmiş bir gün. Benim hiç şansım yok. Ne olacak bana dönecekler. Ege dedi bu durumu nasıl yorumluyorsun? Hayırlısı olsun diyeceğim ben. Öbür başka yerde dedeler hemen tak tak tak fıkraları anlatacaklar. Herkes onların çevresinde. Bayramlarda hep onların elini öpecekler. Yaşanmış bir olayı fıkralara bağlamak. Fıkralara bağlamak. Şimdi temel gibi şöyle kazmış da sizinki de ona benziyor. Şimdi o yüzden yarın öbür gün saygın bir dede olmak istiyorsak. Tohumlarını biraz şimdiden ben geciktik bile mahsulü de çok geç alacağız. Bu da dinleyicilerimize bir hayat dersi olsun. Hayat dersi evet. Mahsul bekleyen dedeler. Özellikle iş yerine gidenler. Çeksinler bir kenara. Veya iş yerine gittiklerinde hiç kimsenin yüzüne bakmasınlar. Evet. Otursunlar bilgisayarlarının başına. Gazeteleri falan açıyorlar ya. Evet. Facebook'u. Hiç onlarla uğraşmasınlar. Girsinler. Fikralar.com. Oradan iki fıkra okusunlar gitsinler. Masa olmuyor yazsın. Abi. Kitap almak lazım demek ki. Fikralar yok. Sitesi diye bir şey de ben ne zamandır görmüyorum. Var Oktay. Ben. Forumlar var. Fikraların forumlarının yapıldığı forum sayfaları var. O fikra hakkında kimler neler düşünüyor ve onunla alakalı başka fikralar. Neler var ya. Unutulur bence. Kitap olsun ya böyle ince kitap. İnce ve büyük harfli kitaplar. Memento gibi dövme yaptıracağım ben bütün fıkraları. Çok güzel. Unutmamak için. Çok nasıl güzel. Fikir? Çok güzel fikir. Unutuluyor çünkü abi. Vücudumun her yerinden nasi yazacağım. Bence çok güzel. Gerçekten takdir ediyorum ve eğer sana karşı bir tepki oluşursa da kendimi bu konuda feda etmeye şu anda hazır olduğumu bildiriyorum. O zaman bildiriyorum. Sen de we yaz Fahir. Ben de vaş yaz. Nasıl? Evet, böyle. Böylece fıkraların önemine değindik. Yani bence son saatte biraz fıkra... Evet ya, biraz fıkra dinleyelim. Kültürümüzü bir şey fıkra yapalım. Fıkra dinleyelim ya. Bu sefer yazalım kafamıza. Biraz köpürtelim beyler, ne ve diyorsunuz? Fıkraları anlatan dinleyicilerimiz de fıkrayı bizi güldürmek için anlatmasın. Bize fıkrayı öğretmek için anlatsın. Evet. Tabii canım. Öyle hani... Kültür hazinesi diyorum ya, daha ne diyeyim ya. Aklımda seks fıkrası var, onu ben nasıl yayında anlatırım falan diye düşünmesin. O yapısını bozsun. Böyle böyle fıkrada 3 kişi var, şöyle olacak. Bir de... aksanla anlatanlar var. Evet. Yani benim o kıskandığım adam öyle güzel aksanlar falan yapıyor da ki ben şey bana da lütfen söz gelsin diye ağladım bir köşede. Ve yani şunu da şimdiden söyleyelim, olaya biraz daha mesafeliyken biz canlandırmak isteyebiliriz fıkrayı. Hayır efendim diye mani izin, olun. Bize izin vermeyin. Mani olun bize. Çünkü biz heyecanlanıp canlandırma. Hayır deyin, fıkra bu değil diyerek fıkranızı düzgün bir şekilde anlatın. Gagalıyor. Ve bu saatin sonuna gelirken ne oldu da o gülen gözlerimiz ortadan kalktı? Yani ne oldu hayatımızda mı? Şey yapmış, adam da çalışıyor muydun ki sen? Efendim abi? Fıkrayı mı çalışıyordun? Ha, fıkra çalışıyordum ya. Anlatsana mı? Yok, daha hazır değilim tam. Fahir de çünkü içeride fıkra öğreniyordu. Onunla biraz konuştuk. Sen öğrendin mi? Sen öğrendin mi Fahir? Ya yok, tam babamla konuşurken şey oldu, o da anlatayım dedi. Dur bakalım. Hemen öğrenilmiyor zaten. Hemen öğrenilmiyor ya. Tabii ya, yani o kadar. Zor bir iş yani. Kolay olmuyor haliyle. Orada da adam demiş ki ya, başını anlatmak lazım. Başını anlatmak lazım. Onu önümüzdeki saat yapalım, önümüzdeki saat yapalım. Önümüzdeki saat neler yapacağız artık? Çok da vaktimiz yok Oktay. Bir saate sıkıştırmak istemiyorum ben fıkraları. Hep önümüzdeki hafta, yani o derece geniş bir şeyi alalım istiyorum, ele alalım istiyorum. Şey bir konu değil yani, önem verilmesi anlamadım gereken. Anlamadım ama tabii ki Fahir, evet, seni Fahir kıracak değil. Değiliz. O kadar uzun konuştuğun için seni kıracak değilim. Kıracak değiliz herhalde. Ne istiyorsan onu yaparız abi. Neyse, Figo gelmiş, Figo Türkiye'ye. Geldi, reklamlarda gösteriyorlar ya. Biraz geç kalmadı mı Figo Türkiye'ye gelmek için? Oo, çok değerli bir şey adamı, spor adamı. Futbolcu vardı ya Figo. Senin ismini çok sevdiğin, hani böyle bir şey vardı, güzel oynuyordu falan, şutlar çekerdi, hatırladın mı? Higuita mı? Ha, vay. Ege Kayacan'dan Higuita. Nereden çıkıyor ya bu isimler? Nasıl çıkıyor? Ne oluyor sen? Bir tane daha enteresan bir isim söyle, hani bizim şeydi, sana havalı gelen böyle. Van Basten. Yok. Ya daha Güney yerden. Amerika'dan hani... söyle. Güney Amerika'dan. Higuita. Pele. Yani böyle saçlı falan bir şey söyle. Saçları olan. Sağlıklı futbolcu. Saçları. Böyle saçlı. Valderrama. Vallahi yani benim aradığım isim oydu Fahir. O yüzden. Vallahi Valderrama ben bilmiyorum ama yani bana havalı geldi. Gayet de güzel geldi. Valderrama'yı bilmiyorsan. Nereden çıkıyor bu Ege bu şey? Ya işte. Gizli gizli halı sahalara gidiyorsun değil mi? Halı sahalara gidiyorum. Sana hayırlı yolculuklar. Halı sahalara gidip soyunma odasında fıkra dinlemeye çalışıyorum. Ne tip halı sahalara gidiliyorsa eski futbolcuların isimleri geçiyor halı sahalarda. Dostlar halı saha diye bir yer var. Yaşlılar gidiyor. Halı saha ve bezik. Buyursunlar efendim. Bugün Gülen Yüz 29 yaşında bugün itibariyle. Bugün önemli bir Gülen Yüz de bitirdi bizim espri anlayışımızı. Maalesef. Gülen Yüzler. Smiley diye geçer halk arasındaki tabiriyle, Smiley ikonu. Bugün 29 yaşında, bundan bayağı bir zaman önce. Aslında 19 Eylül 1982 tarihinde tam vermek gerekirse. 19 Eylül 1982. Evet. Çok ne olmuş zamanlaması orada? Oldukça manidar. Senin doğum günden hemen önce diyelim. Hemen önce. Gülen evet. Suratı yaptı Fahman, Doktor Fahman üniversiteden. Ondan sonra da yürü ya kulum devam etti. Ondan sonra işte gülen yüz, ağlayan yüz, efendime bence söyleyeyim göz kırpan yüz, şaşkınlık falan, dil çıkartma derken günümüze kadar geldik. İnsanlar espri anlayışını ortadan kalkmasına bahane olarak interneti söylüyorlar ya, esas bu gülen yüz ortadan kaldırdı. Çünkü her şeyin sonuna gülen yüz koymaya başladılar. Ondan sonra millette gençler özellikle belli bir kültürü yaşayarak öğrenmemiş, bilgisayardan öğrenmiş insanlar baktılar sonunda gülen yüz varsa komiktir diye. Şeyler geliyor işte Twitter'da sağda solda. Evet. Uyandım Gülen yüz. Şimdi bunu ne sandın? Komik mi bu? Ben uyudun mu diye sana mesaj atıyor muyum? Uyudun mu? Gülen yüz. Ha ha ha diye gülmek zorunda hissediyorlar ve gülemiyorlar tabii. Çünkü içgüdüsel olarak ne kadar gülen yüzü görsen de içinden gelmiyor gülmek. Fıkralar, espriler yavaş yavaş gülen yüz nedeniyle ölüyor. Bu gülen yüz internetten önce nasıl çıkmış ya? Daktiloyla. Hayır, internetten önce yok. Muhakkak birisi bir şekilde bir yazmıştır veya i̇şte basmıştır işte falan da. İşte bu dediğim adam işte ya. Az önce Dr. Fahman'dan bahsediyorum Dr. ya. Dr. Fahman işte nasıl bunu nerelerde kullanabiliriz Dr. Bey diye soran olmamış mı bu adam? Ya işte komik etki yaratayım, espriler olsun, tak. Sonuna bu gülen yüzü yapıştırayım. Efendim üzücü bir şey veriyorum, tak. Efendim o parantezi ters çevirdim mıydı? Ve daha sonra tabii çok geliştirildi. Mesela çok komik bir olay. Orada ne kadar parantez o kadar komik. 3 parantez, 5 parantez bu parantezleri tamamen... İcat mı gülen yüz ne? Sizce? İcat mı? Yani bir keşif mi? Keşif. Yoksa bir tasarım mı? Yani tasarım da tabii keşif ne değil mi sanki... diye tartışabiliriz ama... Noktalama işaretlerini maksadı dışında kullanmanın ilk örneklerinden bir tanesi gülen yüz. Ben ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Yani bu chat yapıldığı zamanlarda IRC'de birisi... Bu ne ya falan diye bakıyordum böyle. Hani ASL'yi öğreniyorsun falan. Ondan sonra ne oluyor falan filan. Age, sex, location. Onu öğrendik. Sonra da iki nokta üst üste parantez. Ne? Yen bak dediler. Ben kafamı bir çevirdim. Kafamı çevirmemle beraber o gülen surata dönüşmesin mi? Bir gülmeye başladım. Aynı espri ama çok yıllar önce yapılmıştı. Ben, aynı yalnız ben de, bana da böyle bir şey oldu. Kaldırım taşlarında böyle bakınca şöyle önden bakınca Turgut Özal şöyle kafanın yan çevirince Semra Özal'ın şeyine silüetini gibi diye öyle bir şeyler çıkmıştı zamanında hatırlıyorsanız. Ben zannettim ki yani bu iki nokta paranteze yan bakınca başka bir şey. Çünkü o dönem şey vardı, seçimden önce ve seçimden sonra. O esprilerin de revaçta olduğu yani dönemler. O işte şeydi, böyle bakıyorsun bıyıklı bir adam çıkıyor. Böyle bakıyorsun bir kadın çıkıyor. Hay evet. Allah ya, gül Allah gül, eski günlere götürdünüz bizi çocuklar. İlahi yani siz de olmasınız. Sonra espri niye öldü? Ondan sonra adam da demiş ki... Ha demiş bunu... Uy, nasıl demişti orada? Enteresan kalkmış adam... Kalkmış leblebiyi almış... Puf demiş... Son lafını hatırlamıyorsun. Hareketle işte. Bitmiyor değil mi hiçbir fıkra? Yani fıkra. Adam illa bir edecek, laf edecek değil mi? Hareketle biten fıkra mesela leblebiyi almış ağzına atmış. Abi tam tabii o yapınca çok komik oluyor da. Tek cümlelik fıkra olarak komik yine. Leblebiyi alıp ağzına atan adam. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Ayhan Sicimoğlu and Latin All Stars konserine davetiyeler. Gordon Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketleri sizi bekliyor. Arayıp bize biraz fıkra öğretti. Sadece bize değil herkese. Ama bu sabah dinleyicilerimiz bir yarışma mantığıyla değil, ben en güzel fıkrayı anlatayım diye değil, bir eğitim evet. coşkusuyla arasınlar bizi. Bu fıkrayı nesillere aktarmak benim görevimdir. Bu fıkra sizi sosyal ortamlarda çok popüler yapacak diye arayınız ve bize de öğretiniz. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Bu bir şey diyebilir miyiz? Sosyal sorumluluk projesi. Sosyal sorumluluk projesi olsun. Evet. Sosyal sorumluluk projesine başlat. Sosyal sorumluluk projesi. Evet. Öyle yazdığın iyi oldu. Çünkü öbür türlü anlaşılmıyor tam ne dediğimiz anlaşılmıyor. Sizin şimdi ne yani bu projeden amacınız ne? Bu projede amacınız... Düzgün bir fıkra öğrenmek mi? Ciddi soruyorum. Hayır, kültür hazinemize katkıda bulunmak. Hayır. Yarın akşam biz sen... partiye gitmiyor muyuz? Üçümüzde? Evet gidiyoruz. Evet. Tamam. Yarın akşam o partide ben fıkralarımla partinin göz bebeği olmak istiyorum. Domine mi edeceksin yani domine partiyi? Domine edeceğim. Herkesi köşeye çekip gerekirse aynı fıkrayı 10 kişiye anlatacağım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin Gökçe. Hüseyin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür Hüseyin ederim. Bey ayıptır sorması. Yaşınız kaç Hüseyin Bey? 41. 41. Tam kıvamı. Güzel yani fıkra anlatılacak ve ilgiyle dinlenilecek yaş. Şimdi aile toplantılarında Hüseyin gelsin de fıkraları başlatsın denilen bir insan mısınız Hüseyin Bey? Yok ya hafızam o kadar iyi değil. Değilsiniz. Ama sabit fıkralarınız var anladığım kadarıyla. Ya herkesin yani... böyle yarıldığı falan böyle bir iki fıkranız vardır. Michael Douglas'ın rahmetli babası Kirk Douglas'ın söylediği gibi. En son bir tane fıkra öğrendim birkaç gün önce. Çünkü ben 3 gün sonra unutuyorum fıkraları. Ya evet, i̇şte hepimizin çok derdi iyi. O. Bak çok şanslıyız. 3 gün geçmedi. Ya birkaç gün önce. 1-2 gün geç açsak bu konuyu o da unutulup gitti, gidecek. Gitti Hüseyin Bey'den öğrenecek. Evet, Hüseyin Bey, bir şey soracağım. Hüseyin Bey taktik olarak şimdi o fıkrayı dinleyeceğiz de. Taktik olarak siz bir fıkra anlatsana Hüseyin. Dendikten sonra mı fıkralarınızı anlatıyorsunuz ya da fıkra anlatırsınız? Yoksa böyle durup dururken kendi kendinize hem orta yapıp hem de gol atabiliyor musunuz? Şeyi duydunuz mu diye başladığınız cümleleriniz var mı? Yok, bazen işte konu açılınca yani herhangi bir sohbet anında onunla ilgili bir fıkra varsa aklıma geliyor. Çağrıştırıyor yani. Siz kendi kendinize kimse şey yapmadan girebiliyorsunuz yani konuya. Tabii tabii. Süper vallahi ya. Buyurun Hüseyin Bey ilk başlayın. Şimdi ne fıkrası bu? Seksli meksli şimdi... fıkra mı, aile fıkrası mı? Ortada diyorsun. Yere. Biraz açık sahneleri evet, var yani. Muhafazakar bir aile değil. Rock and roll bir ailenin aile içinde rahatlıkla anlatabileceği fıkra diyoruz. Bir de evet. Hüseyin Bey yani fıkra gibi anlatmanıza gerek yok. Bize malzemelerini verseniz şey gerektiriyor mu? Aksan maksan yapmak gerekiyor mu? Yok yok. Tamam. Genel. Tamam. Toplumun her kesiminde yaşanabilecek. Yani daha doğrusu her millette anlatabilecek bir fıkra. Öyle bir cinsiyetçi tarafı da olmasın lütfen. Hani evet. Kadını aşağılayan, efendim çeşitli azınlık gruplarını aşağılayan bir fıkra da bir şey yok, olmadığını düşünüyoruz. Yok yok yok. Öyle tamam. Bir unsur içermiyor ama tabii bu yoruma bağlı. Peki. Yoruma göre. Buyurun efendim. Dinliyoruz. Şimdi kadının biri. Ama bakın biliyorsanız anlatmayın. Ha bak güzel giriş bak. Güzel bak bu güzel giriş. Bunu unutmayalım. Biliyorsanız kadının anlatmayın. Kadının biri. Onu biliyorsanız Hüseyin ben not alıyorum. Tamam. Evet. Kadının birisi eve gelmemiş bir gün. Hı hı. Kocası sormuş neredeydin diye. O da arkadaşımdaydım demiş. Yakın bir arkadaşımdaydım demiş ama isim vermemiş. Hı hı. Adam da oturmuş rehberden 10 tane en yakın arkadaş. Bizim hanım sizde miydi gibicesine? Hüseyin Bey? Hüseyin Bey! Ya, ama ya! Ya! Of ya! Hayır, fıkranın komik tarafını öğrenmeden... Kapandı daha hiçbir şeyini öğrenmeden. Ben kadının ismini bile öğrenemedik daha. Adamın ismini. Hangi arkadaşıymış arkadaş... ben esas onu merak ediyorum. Arkadaşı ben. Bırak kadınla adamın ismini bilmiyoruz. Ne yapacağız şimdi yarın partide şey mi yapacağız? Kadının evet. Biri kadının diyeceğiz. Biri. Biliyorsanız anlatmayalım. Erkek anlatmayayım bu kadarını anlatıp kaçacağız partiden. Hızla uzaklaşacağız. Çok acıklı olacak hakikaten çok acıklı yok, olacak. Yok Hüseyin Bey arar tekrar. Hüseyin Bey lütfen çok da güzel gidiyorduk ya. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Merhaba, iyi yayınlar. Veteriner Bahadır ben. Ah Bahadır Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Patlatın fıkranızı Bahadır Kısa Bey. Kısa özet bir fıkra anlatacağım. Buyurun. Tamam, güzel. Azınlık içeriyor ama aşağılayıcı bir şekilde değil. Onu baştan belirteyim. Tamam, buyurun efendim. Kadın evde cam kırılmış. Kapı çalmış. Kim o demiş kadın. Camcı beyav demiş. Açmış kadın kapıyı. Herhalde Trakyalı bir camcı. Camcı beyav, siz güzel yapıyor musunuz bunu? Camcı anladım. Beyav demiş işte. Bilmem, bir bu daha kadar, bu kadar bunu yapayım. Çalışalım. Evet. Camcı beyav. Ha bak mesela bu daha camcı iyi. Camcı evet. Geldi beyav. Demek ben de yapayım bir dakika. Kendimizden bir şeyler katarak daha güzelleştirdik. Bahadır Bey bir de ben deneyeyim. Camcı beyav. Yok olmadı bu. Camcı beyav. Camcı beyav demiş. Camcı beyav. Ya bir saniye arkadaşlar dedirtmeyin bana arkadaşlar diye. Bahadır Bey lütfen fıkranızı tamamlar mısın? Çünkü hat kesiliyor ondan evet, sonra evet. Huzursuzlanıyoruz. Hüseyin Bey fıkrasını ben de merak ediyorum. Evet camcı de geldi. Boş verin Hüseyin Bey'in fıkrasını. Camcı beyav demiş kadın açmış kapıyı. Adam içeri gitmiş camı işte kenarlarındaki macunlarını sökerek falan yapmaya başlamış. Tamam. Kadın içeri gitmiş mutfakta işlenirken tekrar kapı çalmış tak tak tak. Kadın gitmiş kapıya kim o demiş camcı beyav demiş. Ama demiş camcı geldi demiş kadın içeriden düştük beyav demiş. Aynı adam gelmiş o zaman. Ya. Adamcık oradan düşünce kapı nereden gelecek? Zemin kattaymış herif. O mu? Yani ölmemiş sonunda. Sebatkar bir adammış. Tekrar geri gelmiş. Camcı be ya. Ama bakın Bahadır Bey burada biraz şey var değil mi? Şive... evet şey onun komikliğine sığınmak. Onu düştük beyav demiş o da. Çok zor fıkra. Şimdi kısa fıkra diye biz bir heves ettik ama en zoruymuş aslında. Kısası en zoruymuş. Ama sade şeyler en zor ve en güzel olanlar değil midir? Yani mesela... işte orada aksanı yapamadıktan sonra. Hı-hı. Yemek yaparken de öyle mesela. Sırf sade lezzetlerle harika bir yemek yapmak en usta aşçının işidir. Doğru. Vallahi doğru. Peki doğru. Çok teşekkürler Bahadır Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Bahadır Bey. Daha önce bize... Camdan düşüp de ölen bir kadını gerçek komik bir hikayeymiş gibi anlatmaya çalışan birisi olduğundan evet, bu ya. Çok gülemedik Bahadır Bey'in fıkrası. Evet gülemedik de. Sonra da kadın ölmüş. Ya fıkralarda bence bu kadın adam deniyor ya bir iki tane özel isim yerleştirmekte fayda var. Yani camcının adı mı? Camcının adı mesela yok. Kadının adı yok. Bir demin Hüseyin Bey'in fıkrasında Firiz'i açmıştı ya adam. Arkadaşların ararken ben mi orada bir heveslendim? Aha dedim özel isim geliyor. Kesin Muazzez diyecekti böyle. Ama yok işte orada da yok. Yani bir yerleştirmek lazım ya. O da demiş ki Cemci Bey. Sen güzel yap. Sen bir yap bakayım. Cemci Bey. Sen yap Oktay. Cemci'yi mi yapayım kadınını mı yapayım ben? Kim o de? Bak canlandırmaya giriyoruz yavaş yavaş bak. Lütfen canlandırmaya gidin. Kadını yapsan aslında fark yaratırsın. Kadını yapmak sen, orada haber. Ay kim geldi acaba? Ay sen kadını yap çok güzel yapıyorsun. O zaman bu akşam ikili dolaşıyoruz. Al işte canlandırmaya döndük. O zaman bir de anlatıcı lazım. O zaman gerçekten dolaşıyoruz. Ben anlatıcı olurum. Sac ayağının neden gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Günaydın efendim. Günaydın Hüseyin ben tekrar. Hüseyin Bey telefon fihresini açmış. Evet, aramış 10 kişiyi, 10 tane kadın arkadaşını aramış, hiçbirisi demiş ki bende değildi. Hayda. Cem. Ertesi gün Cem. Bu sefer de olacağı bu ya, bu sefer de adam eve gitmemiş. Sen neredeydin demiş, o da demiş ki arkadaşımdaydım. Bu sefer kadın açmış fihristi, 10 tane arkadaşını aramış. 5 tanesi bendeydi demiş, 5 tanesi de birazdan geliyor, şimdi çıkıyor demiş. Dur Fahir bir dakika ya. Bir dakika. Evet Hüseyin Bey. Bitti. Ya ben pardon. Orada işte kadınlarla erkekler arasında işte peki böyle farkı en güzel şekilde. Hay Allah ya. Hüseyin Bey randıman alınıyor mu? Nerede anlatalım? Kime anlatalım bu fıkrayı şimdi? Kadınlar erkekli ortamlarda işte abi. Bu herhalde hafif alkollü bir ortamda olabilir. Hafif alkol. Hafif alkol. Alkol olarak ne alalım? Kadınlar mı daha çok güler, erkekler mi daha çok güler buna? Ben dersem kadınlar daha çok güler. Kadınlar mı gülüyor bu fıkraya? Ya dinleyicilerin, bilmiyorum belki böyle bir profil çıkarılabilir bizden, mi ama. Bizden başka birini anlattınız mı Hüseyin Bey bu fıkrayı yoksa ilk defa mı duyduğunuzu anlattım? Anlattım, onlar çok güldüler. Güldüler, ha, tamam. Ya işte, yani biz ona güveniyoruz. Şimdi bizim burada gülüp gülmememiz önemli değil. Tabii canım, hiç biz önemli. Yarın bu fıkrayı anlattığımızda bize gülecekler mi? Biz onun derdindeyiz. Yok. Yüksek ihtimalle gülerler. Gülerler diyorsunuz. Evet. Orada bir aksan falan nasıl yapılabilir mesela? Bende beyav diye arkadaşları telefonu açmış olsa. Herkes düz aksanıyla konuşabiliriz hanımca. Herkes düz aksanıyla. Yani aksansız. Peki Hüseyin Bey çok teşekkür ediyoruz. Bizi merakta bırakmanız en çok onun için teşekkür evet, ediyoruz. Evet çok teşekkür ederim Hüseyin Bey. Neşve paketi kazandık mı şimdi? Neşve paketini sayenizde hepimiz kazanmış olduk. Bakalım size birebir yansıması nasıl olacak onu göreceğiz. Çok size teşekkür ederiz. Teşekkürler yani. Sağ olun, hoşçakalın. Şu anda yarınki parti için iki tane fıkramız var. Camcı Beyav ve Telefon Fihriste adlı fıkralar. Yani fıkraların isimlerinin olmaması da akılda kalmamasına yol yani açıyor bence. Ege mesela o koymak lazım abi. 18-20 yıl önceki fıkrasının ismi yok mesela. Ramses fıkrası. Ama olmaz. Bak bu Fihrist fıkrası tam da şey işte. Dediğim gibi yeri geldiğinde anlatılabilecek bir fıkra. Mesela bir şey tartışılıyor. Orada işte ne bileyim Sami'ye gitmiş. Sami'de kalmış. Sami gelmiş falan. Onu düzeltin. Sadi o. Böyle Sadi. Bir şey konuşulurken ya bu şeye benziyor. Adamın birinin karısı gelmemiş diye. Tam işte durumda anlatılabilecek bir fıkra. Niye? Yanlış mı? Durum tam olmadı da anladık biz senin niyetini. Ben mesela ustayı ben bugün ustayı anlatayım Camcı Bey ya. Anlat be ya. O da çünkü şey. O da bir usta sonuçta. O da usta. Cam meslek ustası. Fıkrası. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın Cansu. Ben nasılsınız? Teşekkürler Cansu Hanım. Patlatın fıkrayı. Vallahi kadınlar normalde çok fıkra anlatmaz ama siz fıkra sever misiniz Cansu Hanım? Ya ben fıkra çok severim ama benim şey fıkralar böyle biraz hani şey olur ya. Böyle erotik mi? Kara mizah şeklinde. Ha, kara mizah. Ben kara mizah başlığı altında yazıyorum ironik Cansu. Dedi. Cansu Hanım ne zaman öğrendiniz bu anlatacağınız fıkrayı? Baya eski bu. Hani mesela çok fıkra dinlersin de bazıları aklında kalır ya. Her zaman anlatacağın zaman onlar hep jüri şeyde. En çok güldüğünüz fıkra bu diyebilir miyiz? Ha yani evet güldüğüm değil de böyle hani böyle ay falan dersiniz ya öyle kara mizah diyorum yani. Ha, kara mizah. Şey, ama yalnız ben fıkramı anlatırken bitiyor diyeceğim. Ondan sonra cümlemi söyleyeceğim. Sonra hani bitti mi bitmedi mi şeklinde. Hayır canım öyle demeyin. Demeyin biz anlamaya çalışıyoruz. Sonra da ricaen bir kahkaha bir coşku istiyorum. Hayır bize birazcık güvenin. Bizim zekamız o kadar şey görünmüyor biliyorum yayından ama. Aa ne demek aynı dönem mezunuyuz. Tabii ki öyleyiz. Cansu Hanım yani bizim gülmemiz önemli değil. Lütfen siz oradan şey yapmayın. Önemli olan burada eğitim. Peki tamam anlatıyorum o zaman. Buyurun hadi efendim. Bekliyoruz. Şimdi Amerika'da bilmem işte genetik bilmem bir merkezinde bir araştırma yapılıyormuş. Bir maymunla bir insan çiftleşirse ne olur? Ama hiçbir gönüllü de bulamamışlar maymunla çiftleşecek ve çocuk yapacak. Dişi bir maymun bu. Ondan sonra işte ilan vermişler. Demişler ki 15 bin dolara maymunla seks yapacak. İşte siz... hani çiftleşecek birisi aranıyor bana diye. Bu fıkrayı duyduğunuz zaman 15 bin dolar da hani zaman içinde arttırmamız gerekebilir mi? Yok, yani mesela 10 yıl önce... Olur. 15 yıl önce duyduysanız mesela 50 bin dolar bugünün parasıyla uyarlamak ama zaten yok, dolar. Onu düşündüm dolar. Ben ararken. Dolar, abi, dolar, ha, dolar üzerinden dolar zaten üzerinden. Verilmesinin tabii. Sebebi o. Bu tip tartışmalara tabii, girilmemesi. Bir de Amerika'da yani, evet, geçiyor olan. Zamana yayılabilen bir fıkra evet. Olması dolar üzerinden. Ondan sonra işte ilan vermişler. Tüm dünyada internette duyurulmuş. İngilizler, Fransızlar, Amerika ama hiçbir gönüllü bulamıyorlar. En sonunda tabii ki kim gönüllü olmuş dersiniz? Temel mi? Evet yani ha. Temel değil de bir Karadenizli. Evet. Ondan sonra o yine gönüllü olduğunu açıkladım. Hey şimdi, demişler. Yaşasın buyurun. Şey etnik gruba şey olmuş oldu Lazlılara karşı. Buyurun birisi demişler. De, işte, gönüllü diyelim. Bulduk yaşasın falan filan. Gelmiş işte demiş yalnız benim şartlarım var. Ne demiş şartlarınız? Bir demiş dudaktan öpüşmem. İki de demiş 15 bin doları ben ancak 10 taksitle ödeyebilirim. Ne bu Cansu Hanım'dan ben çok önemli bir şey öğrendim. Yani bitti bitiyor falan dedi ya o değil de yani fıkranın sonunda kendisi yani bir kahkaha atarsa fıkrayı anlatan kişi. Mecbur öbürlerde evet, mecbur, tabii, mecbur tabii, diğerleri tabii. De kahkaha atar. Ama güldürmedin mi size toplu halde? Yok güldük valla hakikaten. Güldük valla güldük ya. Şey, ya peki... bir tane daha var ama onu anlatmayayım bu güzel oldu güzel bir bitiş olsun. Sonra şey yapmayalım. Bu da önemli aslında en önemli dersi almış olduk. Zirvedeyken bırakma. Fıkrayı... Neden o işte 15 bin dolar olarak kalmasının sebebi de bu yıllar içinde. Yani temel 50 bini nasıl ödesin şimdi 15 bin anca öder. Şimdi şey nedir peki burada kara mizah nerede? Kara mizah temelin 50 bini ödeyememesi. Yani kara mizah derken hani o, ya 15 bin dolar verecekler işte o kendi vereceğini sanıyor onu da taksit öderim. Kara mizah burada yani. Ters yani. Anladın mı? Ters anlamı. Çok anladım. Teşekkürler Cansu Hanım. Görüşmek Cansu üzere. Şahanesiniz. İyi günler. Hoşçakalın. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler, Modern Sabahlar'da fıkralarla Türkiye günü. Sosyal ortamlarda bizi popülerleştirecek partinin göz bebeği haline getirecek fıkralar öğreniyoruz dinleyicilerimizden. Uygulamalı olarak anlatmaya çalışıyoruz. Mesela hemen bir tane fıkra patlatayım size. Camcı demiş ki, camcı veya demiş bir düşmüş. Ya yapma böyle ama ya. Bir düşmüş. Ama evet ya sen falan. Yani ciddiye almıyoruz diyorsun. Düşmüş kültür işte hazinesi, düşmemiş mi? Kültür hazinesi diyoruz burada. Kültür hazinesine böyle mi davranıyorsun? Camcı bir düşmüş. Kadın bir görmüş onu. Şok. Ne oldu demiş. Fıkraların isimlerini hatırlıyor. Kan içinde. Ne oldu şok. Demiş camdan bağırdık. Düştüm hanımefendi demiş. Böyle anlatıcı işte komik değil işte. O yüzden doğru sıralamayı bilmek lazım. Orada bir kapı paraman var ya o bir gizem yaratıyor. Yani kapıdan kim düştüm be. Kapıdan düştüm. Delikten bakmış. Delikten bakmış. Camcıyı görmüş. Buyurun beyefendi. Ağzı burnu dağılmış camcının tabii. Ağzı burnu kan içinde. Tanıyamamış. Kimsiniz demiş. Amca bey abi deyince. Oradan demiş ki aa siz demiş yarım saat 45 dakika önce siz gelmemiştiniz demiş. Evet. Evet efendim gelmiştim demiş. Hatırlamadınız mı? Hatırladım demiş. O yüzden sordum demiş. Ay siz ne ara çıktınız demiş. Ya ne çıkması hanımefendi demiş. Siz neden bahsediyorsunuz kuzum demiş. Sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Merhaba. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Damla. Damla Hanım buyursunlar patlatın fıkrayı. Ya Damla. Benim fıkram biraz şey böyle. Erotik mi? Yani çok öyle değil ama sosyal içerikli bir mesaj veren fıkra. Zaten biz buna ne dedik? Sosyal sorumluluk projesi kapsamında alıyoruz bunu zaten. Niye o zaman 4 telefon? O zaman çok özür dilerim Damla Hanım. Bir şey sormak istiyorum Fahir'e. 4 telefon aldık. 4 telefon 3'ünde erotik mi diye sordum fıkrayı. Niye madem o zaman erotik mi erotik ya ben kendi için olsun. Sosyal erotizm de sosyal sorumluluklarımızdan doğru. Birisi yani. Toplumumuzun yani, erotizme ihtiyacı varsa çat orada vereceksin erotik fıkrayı. Yani o kadar da değil de işte bir... Azıcık var diyorsunuz. Cinsellik öğeleri içeriyor diyorsunuz. Buyurun anlatayım. Buyurun dinliyoruz. Şimdi bir çocuk işte bir çocuk yine sokakta top oynuyor ve komşumun camını kırıyor. İşte annesine cam, soruyor. Camcı gelmiş. Camcı bey hayır, al demiş. Hayır onu camcı biliyorum. Gelmiyor. Hayır, camcı annesi, gelmiyor. Hayır. Annesi de gidiyor komşuya diyor ki çok özür dilerim hani hemen bir camcı çağırıp parasını ödeyeceğim hani çocuktur olur bu falan filan. Ondan sonra adam da diyor ki hayır diyor, siz bu camı kırmadınız diyor. Görüyor musunuz diyor vazoyu. Orada işte cam kırıldığında top içerideki bir vazoyu da kırıyor. Hı. Ben diyor bu vazonun içinde 1500 yıldır yaşayan bir cindim. Ve şimdi uyandım. Beni özgür bıraktınız. Teşekkür ederim diyor. Ve ben size ne isterseniz yapacağım. Ne isteyin, isterseniz isteyin diyor. Kadın böyle şaşırıyor. Nasıl yani, ne istersen mi filan. İşte ev istiyor, araba istiyor, her şeyi istiyor filan. Adam diyor ki ya yapacağım, hani söz veriyorum ama ya 1500 yıldır buradayım. Hani bir şey isteyeceğim sizden diyor. İşte adamcağız meklav yapmak istiyor. Ondan ne sonra... yapmak istiyor? Ya işte birlikte olmak istiyor ama hani... Cin mi? Cin mi? Evet. 15 bin dolar karşılığında parası varsa... Hayır, bütün evler ve o istediği her şey karşılığında. Sonra kadıncağız da düşünüyor, 1500 yıldır hani çocuğum var, evler, arabalar. Tamam diyor, kabul ediyor. Çok hızlı geçtiniz orayı, nasıl kabul ediyor? Yani... İşte hani kabul ediyor tamam. Diyor. Yani, ikna alıyor diyorsunuz. Çocuğumun geleceği, Amerika'daki hastalığı falan. Ondan sonra... Kadın kafa işte, karışık... İşte make love yapıyorlar. Sonra işte adamcağız bir sigara Damla yapıyor. Damla Hanım, bu make love yapma konusu bir garip geldi bize ya. Yaşanmış bir hikaye anlatıyor şu an Damla Hanım. Fıkradan daha garip. Siz radyodasınız diye mi böyle konuşuyorsunuz? Yok, yoksa... hayır, kesinlikle ben hayatım. Gündelik hayatta da make love mı diyorsunuz? Make love mı dersiniz siz? Evet, kesinlikle. Hadi beyler, biraz make love diyeyim. Beyler mi? Beyler mi? Ne diyecek? Ben hadi, de ona hadi, şey cinler mi diyecek? Hadi cinler hop. Damla evet, buyurun peki. Evet. Sonra, evet, ondan sonra sigara işte, yaktı adam. Çok affedersiniz, çok yanlış bir şey. Tane, adam bir sigara yakıyor işte, bir nefes alıyor falan. Kadına diyor ki kaç yaşındasın diyor. Kadın da 35 yaşındayım diyor. İnanmıyorum, 35 yaşındasın ve hala cinlere mi inanıyorsun diyor. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Aa, bence güzelmiş. Siz anlattınız, evet. Anlattınız mı fıkrayı? Anlattım ve gülmüşlerdi ama birazcık biz, şey böyle hani dolandırılmalara karşı ne bileyim. Uyanık insanı, olun diyorsunuz ve yani, sizden kontör evet, isteyenlere asla itibar etmiyoruz. Ama ben şeyi anlamadım, bu ev mesela, ev araba istedi, ben sanki onu aldı o adam diye düşündüm. Yani üzerine geçirdi mi geçirmedi mi tam orasını söylemediniz tabii fıkrada ama yani o sadece ama bir işte vaat mi? Ama işte şartı vardı. İşte şartı vardı. Meklav yaparsa ancak onlara ulaşabilecekti. Ama kandırılmış. Meklav. Ben bu fıkranın adı Meklav. Meklav. Evet. Damla Hanım, evet. Meklav diye mi anlattınız siz fıkrayı sosyal ortamlarda? Evet. Pek tabii. Tamam. Ben... Tamam. Yani ben onu çünkü kesin kızlar emin olmak. Kızlar mı daha çok gülüyor, erkekler mi? Ya galiba kızlar daha fazla gülüyor. Kızlar da. O daha iyi. Zaten hani kızları güldürdüğün zaman erkekler kızlar burada gülüyor ne var diye gelirler. Bizim için daha make iyi love. Bir şey. Make love evet. Fıkrası. Çok teşekkürler evet. Damla Hanım. Görüşmek ben üzere. Güle güle. Hoşçakalın. Güle güle. Ben orada camcı fıkrasıyla acaba bu karıştırılır mı onu düşünüyorum. Sentez mi? Mesela camcı abi. Gelse. Füzyon fıkra mı? Füzyon fıkralar. Değil değil. Niye karıştırılmaz biliyor musun? Camcı fıkrasında iki kişi var. Burada 3 kişi var ve İngilizce bu... Fikra'nın bir bölümü İngilizce. İşin güzel tarafı şu, Oktay'ın mühendis olması. Bak nasıl hemen yapı bozum yapıyor. Böyle tak tak tak. 3 kişi abi, çocuk kişi. Var. Niye top oynayan çocuktan başlıyor? Bu cam başka bir şekilde de kırılabilir. Ya ben şimdi çocuk ama sahibi olarak tabii bir de hani şeyi biliyorum. Anne babanın bu tip durumu. Mağduriyet o yaşanması doğru. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alişan Balkoca. Alişan Balkoca, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Bugüne kadar pek çok ortamda beraber olduk. Bir kere bile fıkra anlatmadınız bize, aşk olsun. Gerçi ben çok fıkra... Ya unuttum, çok bilirdim eskiden ama hepsini unuttum. Ama şöyle bir şey var. Buyurun. Benim çok sevdiğim bir karikatür var. Biraz daha anlatınca anımsayanlar olacaktır. Ben bunu karikatür olarak anlatınca çok fazla tepki alamadım. O yüzden ben bunu fıkraya çevirdim. O şekilde anlatıyorum. Randıman alıyor musunuz? Şimdi göreceğim. İlk kez bizde mi deniyorsunuz? Çok güzel Alişan Bey. Tam doğru yeri aradınız. Deneysel eğitim. Buyurun. Pilot lise. Evet. Peki bir saniye. Karikatürün aynısını mı anlatacaksınız fıkra gibi yoksa... Biraz süsledim. Biraz süsledim tabii. Ha, ya o zaman uyarlama diyebilir miyiz buna? Tabii diyebiliriz, evet. İlk defa bir fıkra uyarlaması. Evet, dramatik öğelerde bayılırım. Evet. Çok heyecanla bekliyoruz. Buyurun. Buyurun. Evet, şimdi bir babayla bir oğul varmış. Biraz masal gibi başlıyor. Baba bu oğlunun kötü huylarından oldukça muzdarip. Böyle içkisi, kumarı, mahalleye takılması falan. Ondan sonra böyle adam bayağı şey olmuş, sıkılmış falan. Bir gün böyle evde otururlarken oğlum demiş. seni evlendirsek ya, sana taze süt emmiş kız olan kız birini bulalım demiş. Taze süt mü? Evet, fıkra bu ya. Evet. Helal süt olabilir mi? Fıkraları burası. Hayır, taze ondan... süt. Israrla taze süt diyor ya Ali Şahin. Tabii tabii, fıkranın özelliği o. Yani tamam. Orada bir hata yok. Tamam, taze süt. Ondan sonra... Yes, fire, taze süt fıkrası. Ondan sonra oğlan da demiş ki baba... Şirkette önemli büyük karar vermem gerekiyordu. Ya baba. Lütfen. Gireyim mi? Evet, buyurun buyurun Alişan Bey. Burası çünkü. Buyurun buyurun. O hissediliyor evet. Baba demiş. Kız oğlan fark etmez. Sağlıklı olsun yeter demiş. Yiğit Özgür karikatürü mü bu? Evet, çok bravo. Evet, ilk defa bilen biri çıktı, yemin ediyorum, anladım. Ben espri anlayışından çıkardım. Karikatürü bilmiyordum da. Taze süt emmiş kız oğlan. Gerçi bu taze süt emmiş kısmı yok tabii ki. Onu ben ekledim. O da benim esprim şaka. Tabii ki uyarlama olduğu için tabii, tabii ki olacak. Dramatik öyle dediğimiz taze sütü. Eklemelerimiz. Evet. Ama fıkranın adı o oldu. Taze süt. Taze oldu. Süt fıkrası. Çok teşekkürler Alişan Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim, yayınlar. Yalnız bu fıkrayı anlattıktan sonra insanlar güler falan. Sen de oradan mesela gittin. Ben biraz daha herkesi güldürdüm falan. Ben gideyim biraz daha kısır alayım diye uzaklaştın. Deli mi bu? Arkandan öyle konuşuyor. Taze süt diyor, şey falan diyor. Kısım. Anlamadık, esprisini de anlamadık. Sonra oradan birisi gelir, uy uy uy diye Laz fıkrası anlatır. Sen gene şey olur. Mağdur olursun. Garip garip fıkraları var. Ne güzel, biz klasik fıkralar seviyoruz derler. Diyelim ve telefonumuza dönelim. Şimdi ben şöyle söyleyeyim size. Bizim en büyük sıkıntımız. Evet. Fıkralar aklınızda kaldı mı? Kaldı. Ha, bu yazıyoruz şu anda tabii ki ya. Mesela yani bak. Bir beş, hafta sonra düşünmek. Beşi bendeydi. Beşi şey fıkrası o adam. Günaydın efendim. İsimleriyle şey yap lütfen. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Sinem ben. Sinem Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sinem Hanım, kızlar mı gülüyor anlatacağınız fıkrayı, erkekler mi gülüyor? Genelde erkekler ama benimki de biraz fıkrası değil aslında. Gerçek bir olay bu. Gerçek olay. O da partide bizi popüler. O da olur, olur. Erotik öğeler içeriyor mu? Yok yok, kesinlikle hayır. Sizin başınıza mı geldi yoksa böyle bir tanıdık? Eşimin. Eşinizin başına. Buyurun dinliyoruz efendim. Karadeniz taraflarında iş için gittiği bir seyahatte maç seyretmek için arkadaşlarıyla birlikte kahveye giriyorlar. Hı hı. Tabii Karadeniz'in kahve ortamını düşünün, gayet heyecanlı, hem de Trabzonspor maçı. Evet. Bir gol atılıyor. Oo, herkes bayılıyor, çıldırıyor, alkışlar falan. O sırada da çay servisi var. Adam tabii çok seviniyor, çaylar dökülüyor. Biraz sonra tekrar tekrarını veriyorlar golün. O sırada çayları yenilemeye giden çaycımız bir geliyor. Oy oy oy oy, adam aynı golü tekrar açıyor diye. Bağırınca tabii bütün kahve tekrar yıkılıyor. Biz de Karadenizliyiz. Dolayısıyla onu anlatır anlatır çok gülerim. Onu, yalnız ne dediğini anlamadım ben adamı. Adam aynı golü tekrar atıyı diyor. Aynen öyle. Atıyı mı der, atuyu mu der? Atay da mı der? O da olabilir. Tamam. Siz eşiniz ama emin onu çok güzel anlatıyordur. Kesinlikle. Ben yapıyor değil mi o Laz? Anlatamam. Laz şeylerini falan, ağzını falan çok güzel yapıyordur. Eşim değil Karadenizli aslında ama yapıyor kesinlikle, boşuna geldiği için. Oldukça güldürüyor bizi her ortamda. Belki. Çok teşekkür ediyoruz Sinem Hanım. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler Sinem Hanım. Güle güle. Güle. Ya, reklam... Adam aynı golü atay. Evet. Oradan bir onu bir şey yapmak lazım. Neyse, reklam geldi. Modern Sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler. Bugün sosyal sorumluluk projesi kapsamında dinleyicilerimizden fıkralar öğrendik. Sosyal ortamlarda bizi popüler edecek nice fıkranın tohumlarını attık ve malzemelerini aldık. Bir son telefon daha alalım. Bir umut ışığı olsun. Herkesin bir fıkrası var şimdi. Kaç tane fıkramız oldu? Vallahi 3-6. 6 tane. 6 tane oldu. Yarın partide adam başı bir fıkra, 2 fıkramız var. Şey desinler biz için. Efendim 3 kişi geldi. 6 fıkra yap. 6 fıkra anlattılar. Her biri 2 fıkra anlat. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar, Okan ben. Okan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Var mı güzel fıkranız? Valla var. Genelde çok gülerler bu anlattığım fıkraya. Çok fıkra bilmesem de bunu, yani herkes güler buna. Bir şey soracağım Okan Bey. Bu az önce anlatılan fıkraları dinleme imkanınız oldu mu? Oldu, evet, dinledim. Neşvelendiniz mi? Valla sonuncusu çok hoşuma gitti. Çok neşveletmedi beni. Evet. Son, daha önce. Averajlı. Evet. Evet. Diğerleri yani. Öyle. Diğerleri. Şey dediniz mi Okan? Ben bunu anlatırım. Şunu anlatmam. Bunu güzel anlatırım falan dediniz mi dinlerken? Herhalde en güzeli benim anlatacağımı düşünüyorum. En güzelini ben anlatıyorum. Valla fıkrada iddia çok önemlidir. O yüzden Okan Bey ilgiyle dinliyoruz sizi. Yılların tecrübesi, yani daha doğrusu ne diyeyim, yılların sınavını vermiş bir fıkra anladığımız kadarıyla bu. Evet evet aynen öyle. Tamam. Fakat o soruyu bekliyorum ben. Standart her fıkrada gelen soru var bir tane. Nasıl mi? Yok. Erotik öğeler içeriyor mu? İçeriyor gibi ama yani sıkıntı varsa siz söylersiniz dururum. Tamam. Tamam, ama durabilecek misiniz çünkü erotik unsur bu noktadan sonra duramam dersiniz. Yok dururum. En azından hemen telefonu kapatın. Anlatmaya tamam. Devam edin siz ama telefonu kapatın Okan Bey. Tamam yalnız sizin arkadaş numaramı aldı geri arayabilirsin. Tamam buyurun efendim. Biz onu tutarız. Buyurun. Tamam. Şimdi bir dört varmış yani şey olarak. Ama şimdi hemen baştan başladık. Baştan evet. Kaba et diye başlayalım. Nasıl? Kaba et. Kaba et varmış evet kaba et varmış. Bu kaba et olmaktan hiç memnun değilmiş yani pek yani kendini beğenmiyormuş falan. Arkadaşlara dalga geçiyormuş bunda. Çok rahatsız olmuş bu durumdan bir şey yapmış. Estetik ameliyat olmuş. Estetik ameliyat alıp kuş haline getirmiş kendisini. Ondan sonra çok mutlu. Yeterli. Okan Bey bu kadarlı kısmı. Kuş alabildiğiniz şey yani kanarya kuşu. Evet tamam. Uçan cinsten. Neyse. İşte... Uçuyor falan çok mutlu artık yani ben işte kuşum artık falan diye geziyor. Yeterli Okan Bey yeterli. Bakın yeterli kahkaha çıktı herhalde fıkradan. Ne diyorsun? Merak ettim ama ben bir taraftan. O zaman biraz daha dinleyelim. Evet. Erotik unsur başlayacak. Kanarya yok, çünkü. Yok hiçbir şey yok. Bütün erotik unsur buydu yani geçtik erotik unsur. Kanaryalar aralarında falan bir şeyler yok. Yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Tamam. Sonra? Neyse bu işte uçuyor falan çok mutlu ormanda geziyor falan. Bir gün bir dala konmuş yanına bir diğer kuş konmuş. Demiş ki ne haber lan kaba et demiş. Yani o da demiş ki ya ne kaba et ya ben kaba et değilim falan demiş. İşte o kaba etsin değilim falan. En son demiş ki madem kaba et değilsin bir öt de görelim demiş. O da başlamış diye ötmeye. Evet bir sessizlik oldu o bizim teknik sıkıntımız. Okan Bey çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Yani şimdi bence bir erotizm günü de yapalım. Çünkü... erotizm deyince değişiyor, herkesin kafasında yanlış. Bir şey oluşmuyor. Sadece bir kaba etin erotizm öğesi içermesi mümkün değil. Ben bunu anlatırım. Bunu ben kaptım. Tamam ben şöyle bir sırayla Cam bir şey yapayım. Bir dakika dur. Cam'i acele ben güzel dur. Yapıyorum. Acele etmeyin bir durun ya. Bir dakika sevgili dinleyiciler çok teşekkürler telefonlarınız için ama şu dakikadan sonra telefon almayacağız ama bir tane bağlanmış şimdi artık ne yapacağız. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Oğuz. Oğuz Bey hemen telefonunuzun sesini kısıp hızlı fıkrayı anlatır mısınız lütfen? Telefonunuzu kısmayın da radyoyu da kısabilirsin. Radyonun sesini kısayım evet. Evet buyurun Oğuz Bey. Hemen hızlı geçiyorum. Buyurun. Bir sarışın hatun fıkrasıdır bu. Adamımız Dylan bara gidiyor. Dylan mı? Dylan. Make love yapacak bu Dylan. Aa çok güzel oldu. Cinsiyetçi fıkra galiba ama biraz. Ben zaten fıkrayı biraz revize ettim. Sizin beklentilerinizi karşılayacak şekilde. Evet. Çok güzel fıkra şey çok yöntemi bak bu Oğuz Bey sağ olun. Kadınları ve özellikle sarışın kadınları aşağılayan bir fıkrayla şey insanları evet. Güldüreceksem hiç güldürmeyeyim. Onun yerine böyle yere bir şeyler atayım kayayım falan onunla güldürürüm. Bu da komik bir şey değil mi muza basan adam? Tabii komik yani öyle bir şey mi Oğuz Bey? Yani göreceli bilemiyorum. Bilemiyorum ama buyurun, güzel eğlenceli. Buyurun. Tamam peki dinleyelim o zaman. Dylan bara girer ve işte barda çok güzel çekici Foxy bir hatun oturmaktadır. Foxy diyorsunuz. Foxy diye yazdım ben. Foxy yazdım. Buradan da istek parçamın zaten gönderme yapıyorum burada. Ondan sonra bara oturur, bayanın yanına gider. Bayan adı da Jamie'dir. Jamie işte tanışırlar. Merhaba ben Dylan, sen işte ben Jamie falan. Bu arada Jamie barda oturup eğlenmesine rağmen kulağında kulaklık vardır ve bir şeyler dinlemektedir böyle. Dylan önce şaşırır. Neyse tanışırlar. Ne haber Nuber? Ne iş yapıyorsun falan. İşte o diyor ben işte kariyer avcısıyım falan diyor. O da diyor ben de diyor işte dergi editörüyüm falan diyor. Tanışıyorlar böyle. Ondan sonra birbirlerini karşılıklı içki ısmarlıyorlar. Sohbet koyuluşuyor. Uzun bir fıkra biliyoruz biz bunu. İki saat sürüyor. Hemen kısaltıyoruz. Hemen ondan sonra muhabbet şey geliyor. Hani sana mı gidelim, bana mı gidelim mi geliyor. Ondan sonra gidiyorlar Dylan'ın evine. Ondan sonra bu arada hala kulak Jamie'nin kulağında kulaklık var ve Dylan çok rahatsız. Ya neden çıkarmıyorsun falan diyor. Yani çıkaramam diyor. Çıkarsam onu ölürüm diyor. Yani işte sohbet ediyorlar, hala çıkarmıyor ve niye çıkarmıyorsun diyor. Jamie diyor ki ben hayır onu çıkaramam, çıkarsam ölürüm diyor. En sonunda işte yataktalar. Dylan sinirleniyor ve birden kulaklığı çekiyor, çıkartıyor. Jamie birden böyle nefes alamıyor, boğulacak gibi falan diyor böyle ve pat gerçekten ölüyor, boğuluyor ve ölüyor. Aman Allah'ım ne yap- Bir dakika ya, en heyecanlı. Evet. Bence sonuna geliyoruz değil mi? Okan. Okan Bey. Ha evet, buyurun. Sonra Dylan dayanamıyor ve kulaklığı alıyor. Hemen kulağına koyuyor. Ne oldu falan diyor. Ne yaptın falan diyor. Alıyor ve kulaktan bir ses. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver diyor. Böyle. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz Okan Bey. Sağ olun, son darbeyi de vurdunuz bize. Evet Okan Bey, teşekkür ederim. Ölümcül darbeydi. Sağ olun. Yok güzel. Ya güzel fıkralar, ben şimdi cesaret edemiyorum işte. Yani, abi ben bir arka arkaya biz tamam. Şey yapayım, hatırlayalım fıkraları. Telefon fihristi. Evet. Adlı fıkramızı hatırlıyorsunuz. Kaptım. Hatırlamadığınız varsa söyleyin. Camcı Beyav. Ben kaptım. Taze süt fıkrasını. Bir dakika. Taze süt fıkrasını ben aldım o zaman. Tamam. 15 bin doları maymun taksitle ben aldım. Bir dakika dur. Vadeli ödemeler fıkrası. Vadeli ödemeler. Tamam. Make love. Make love fıkrası bende. Başlıklı fıkra senin. O zaman bir dakika, bir aynı şey golün çaycısını ben aldım. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok zor fıkra. Onu nasıl anlatacağım ben? Make love fıkrasını şu anda hatırlamadım. Fark ettim. Nasıl make love fıkrasını nasıl hatırlamıyorsun ya? Camcı fıkrası. İkinci camcı fıkrası. İkinci bence camcı fıkraların tamamını bana verin. İsterseniz. Sen camcı fıkralarını al Fahir. Camcı fıkralarının unutulmaz anlatıcısı Fahir Öğünç diye geçmek istiyorum. Make love fıkrasını sen mi aldın? Make love'u da tamam, ben aldım. Bunu E-F yapıyorum ben. Ya bu adam bu mühendisliği var ya. Bugün bu noktaya geldiysek bu sayede geldi. Kaba etten kuşlar fıkrası. Ben aldım onu. Sen mi aldın? Hı hı. Tamam, o zaman editör Dylan'ın salak macerası fıkrasında Fahir sen alıyorsun. Ne, ben kaç tane fıkra anlatacağım ya? Orada cam kırıldı falan. O zaman ikişer tane alalım, ikisini iptal edelim. İki fıkrayı iptal edelim. Onlara da hediyelerimizden verelim. İki fıkrası iptal ettiğimiz fıkraların sahiplerini. Hemen isimleri açıklayalım o zaman bu sabahın şanslı isimleri. Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars konserine davetiye kazanan şanslı isim. Kim oldu? Cansu Hanım. Cansu Hanım tebrik ediyoruz sizi. 15 bin dolar. Konserde iyi eğlenceler diliyoruz. Ve bir başka isim, Gordon Alışveriş Merkezi'nden Neşva paketi kazanan dinleyicimiz. Pusa. Damla Hanım sizi de tebrik ediyoruz. Size de iyi eğlenceler diliyoruz. Hangi fıkralarla make love. Make love. Damla Hanım. Cansu Hanım 15 bin dolarlık vadeli ödemeler fıkrasıyla. Kara mizah tez duyuldu ve Cansu Hanım'a bir konser davetiyesi kazandırdı. Make Love da Damla Hanım'a Gordion'dan Make Love paketi kazandırdı. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında haftanın son iş gününün sabahında beraberiz. Fıkralarla dolu bir gün diliyoruz hepinize. Yeni fıkra öğrenirseniz lütfen bize anlatın. Bundan sonra bu eğitici köşeyi ara ara yapalım. Altın Yıllar. Love me tender, love me sweet. Altmışlardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla Altın Yıllar, hafta içi her gün 12'de Radyo OTTÜ'de. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar, hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.